that the world is round, and of course it rains every day. Wat een prachtig exemplaar van een mooi lied. Geweldig. Stereo geremixed noemen ze het ook nog. The Bee Gees and World. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een radioshow vol met de heerlijke, ja, easy listening muziek. Speciaal om de dag mooi mee af te sluiten. Tenminste, niet als je naar de herhaling ergens overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In deze aflevering van de late avond een paar leuke onderwerpen. We gaan praten over een excursie naar de Zandmotor. Dat is bij het Westland. Tussen Hoek-Voorland en Den Haag in, zou je kunnen zeggen, Scheveningen. En dat is best wel interessant hoor. Het is een heel mooi project. Ja, en wat voor project het is, dat wordt zo meteen allemaal uitgelegd hier in de show. Han van der Horst is van de partij en die gaat het hebben over Maassluis. Die wil kunst verkopen, haar kunstschatten. Daar is hij niet mee eens. En waarom niet, dat hoor je straks. En het Humanistisch Verbond start een Instagram-campagne tegen hokjesdenken. Nou, dat is ook heel bijzonder, hè? Hoe ontkom je daar nu weer aan hokjesdenken? Want wie denkt er nou niet in een hokje, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik betrap mezelf er ook wel eens op, hoor. En misschien jij jezelf ook. Nou ja, je hoort alle details zometeen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar we gaan eerst even in gebed. Please, won't tell us why we have to live in fear. Our Father, if you are in heaven, if you are the King, the King. Dit is de late avond. drifting away, not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Een van de mooiste nummers uit de jaren 80 vind ik persoonlijk. Misschien jij ook wel. Dublé, The Captain of Your Heart. Mooi. En ontspannen. Geert van Poelgeest is aangeschoven bij Herman de Bruin. Ja, voorzitter van Natuurlijk Delfland. Ze gaan het hebben over de zandmotor. Nou ja, de rest wordt allemaal uitgelegd door Herman de Bruin. Op zaterdag 26 augustus organiseert Natuurlijk Delfland Westland twee excursies op de zandmotor bij Monster. Dan moeten we even weten wat de zandmotor is, maar dan ga ik vragen Geert van Poelgeest. Hij is in de uitzending voorzitter van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Hoi. Zandmotor, dat was ergens bij het Westland, hè? Dat ligt voor de kust. Ligt voor de kust, ter hoogte van Monster. Ja. En ligt ook een klein stukje in Den Haag bij Kijkduin. Okay. Maar het overgrootste gedeelte, 90% of zo, ligt voor Monster. Ja, en het heet niet voor niets een zandmotor, want het beweegt, geloof ik, hè? Dat is wel de bedoeling, ja. Wat er aan de hand is, dat het idee is een jaar of 15 geleden ontstaan, zo misschien 20, weet ik niet precies, maar dat de zeespiegel stijgt en dan moet ook onze duinerij moet verhogen, moet hoger worden. Ja. En toen zagen, en vanuit het verleden weten we gewoon dat de duinen zijn ontstaan doordat het zand werd aangevoerd en op de kust. En dan gaat de wind, pakt het beet en dan gaat het zo tegen de duinen aan en zo wordt het steeds hoger. Of steeds, maar een bepaalde hoogte niet. Het wordt geen 100 meter, dat is natuurlijk onzin. Nee, maar het wordt wel aangevuld. Wordt aangevuld, ja. Ja. Toen dachten ze van nou jongens, dat gaan wij, want het is toch wel dringend, we moeten daarop op inspelen. We gooien zand vlak voor de tegen de kust aan. Dat verspreidt zich dan langs de kust. En dan de wind die en de golven die brengen dat op de kust. En dan waait het zo tegen de duinen aan. En vult het aan. Ja, ja. Dat hebben ze dus gedaan. Ja. En dat is nog nooit gebeurd ter wereld. Dus Nederland trekt daar ook enorm de aandacht. Er wordt ook in andere landen wordt het al, ook door Nederlandse bedrijven wordt het toegepast. Dus het is ook een. Dus het is ook een exportartikel eigenlijk geworden. Ja. Dan gaan jullie daar een excursie organiseren. Ja. Loop je dan alleen over dat zand heen, alsof je in de Sahara loopt? Nou, dat was het wel. Ja. Maar wat daar gebeurt, ze hebben daar miljoenen tonnen aangebracht. Het was dus eerst Sahara, maar de natuur die pakt het beet. Het is ook anders van vorm geworden. Mm-hmm. Maar de natuur, en dan denk ik met name aan de planten en dieren, die ontwikkelen zich daar, die gaan zich daar vestigen. Yeah. En het wordt echt een stuk, nou, wat echt het begin van Nederland is. Echt fantastisch. Ja, en ook veel natuur ontwikkeld, dus eigenlijk. Zei ook veel natuurontwikkeling, ja. Ja, ja. Heet het daarom ook het Groene Strand, waar jullie ook naartoe gaan? Nou, dat is een ander traject. Oké. Okay. Dat is een project, zijn wij gevraagd of wij dat bij de zandmotor willen trekken, als dat Delfland. En dat is een project waar uiteindelijk langs de Nederlandse kust, dus vanaf de Dollard tot en met Zeeuws-Vlaanderen, 200 kilometer groene strand moet ontstaan. En het houdt in dat de natuur zich daar een kans krijgt om zich te vestigen en te leven. Ja. Want zeker bij de Hollandse kust is het, dat noemen ze een afslagkust, dus heel hoog. En nou, er krijgen nauwelijks planten, dieren echt op de kust, die krijgen daar nauwelijks kans om daar te leven. Nou, de bedoeling is dat dat ontstaat. Nou, de zandmotor is daar een heel mooi voorbeeld van, dat het kan. En daar doen wij dus activiteiten. En in het kader van het project Groene Strand organiseren we ook deze excursie. Ja, en het gaat om het versterken van de natuur, hè? Ja, versterken van de natuur. Ja, ja. En dat ook bewoners, bezoekers, ook meer die natuur kunnen beleven. En je hebt gidsen bij, hè, die daar ook wat over kunnen vertellen, toch? Ja. En dan kom je nog eens een keer op een plek waar je nog dingen kunt zien die je verder nog niet ziet, denk ik. Want nee, het is toch helemaal nieuwe natuur. Ja. Als mensen daar aan mee willen doen, even opgeven, denk ik, via? Natuurlijk Delfland, apenstaartje, knnv.nl. Oké, dan kom je dat allemaal tegen. Ja. En dan krijg je ook de details thuis. Als je geeft je e-mailadres natuurlijk door. Dus dat is wel makkelijk. Ja. Mooie situatie om dat weer te doen. Doen jullie dit vaker? Of zeg je nou, dit is eenmalig en dan houdt het op? Nee, wij geven heel regelmatig excursies, ja. Daar ook? Ja, ook daar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, veranderd. Ook regelmatig, we hebben ook een groene kar. Groene kar, wat kar, ja. Op groene strand. Dus dan, ja. Een groene kar, wat moet ik me daarbij voorstellen? Groen geschilderd of groen natuur? Nee, groen geschilderd. Ja, met een naam erop. En, ja, okay, ja. Heel leuk uit. Ja, en dan kan je ook wel. Maar dat kom je allemaal tegen als je meegaat met die excursies. Dat kom je allemaal tegen. Dan denken we dat mensen daar graag mee naartoe gaan willen op zaterdag 26 augustus. Hè? Twee keer de zandmotor bij Monster bekijken. Ja. Oké. Okay. Geert van Poelgeest, dankjewel voor het gesprek. Doei. En veel succes. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Quando, quando, quando. Just say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.

echt een beetje een kerstgevoel bij dit nummer van East 17. Stay Another Day hier bij de late avond. Prachtig nummer van 1994, als ik het goed heb. Michael Bublé en Nelly Furtado hoorde je ervoor met het ouderwetse, maar oh zo romantische en jazzy Quando, Quando, Quando. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Hij is er iedere week bij, al een aantal jaren. En nu weer dit. BMW van Maassluis willen de gemeentelijke kunstcollectie grotendeels verkopen. Nou, daar moet je mee aankomen bij Han van der Horst. Nou, wat hij daarvan vindt hoor je zo meteen na Roger Whittaker. Luister mee naar From Both Sides Now. And ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and June and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. But something's lost and something's gained in living every day. Win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mensen, ik weet soms niet wat ik moet doen. Rustig alternatieven aanreiken, zodat falende bestuurders er misschien hun voordeel mee doen? Of gewoon zeggen waar het op staat, waarna deze falende bestuurders hun hakken helemaal in het zand zetten en doorgaan met hun noodlottige beleid? Voor dat dilemma sta ik nu en de falende bestuurders vormen samen het college van Maassluis. Namen noemen, Han, altijd namen noemen. De burgemeester heet Gregor Rensen. De wethouders zijn Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep. En ik hou me tegenover hen niet in, want ze hebben het in hun hoofd gehaald een unieke collectie kunstwerken te gaan verpatsen. Die collectie is voor het allergrootste deel aan de gemeente Maassluis, dus eigenlijk aan de inwoners van Maassluis, geschonken. Cadeau gegeven. En nou worden ze bij wijze van spreken op de marktplaats gezet door Gregor Rensen, Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep. Daarmee spuwen ze de nazaten van de gevers midden in het gezicht. Ook de namen van enkele schenkers zal ik noemen en wel met ere. Jacques de Vries, de heer en mevrouw van Heelpoort, Wally Elebaas, Ziane Biruma Oosting. Grote les, schenk nooit, maar dan ook nooit iets aan de gemeente Maassluis. Houd het bij bruikleen. Niets cadeau doen, want voor je het weet laten Gregor Rensen, Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep de boel naar het kringloopcentrum brengen. Waar gaat het nu om? Dankzij deze schenking en een beetje het verzamelbeleid van het Maassluisse Museum bezit de gemeente 2251 artistieke objecten, voor het merendeel schilderijen. Bijna alles is figuratief. Abstracte werken zijn in de collectie nauwelijks te vinden. Er is een grote samenhang in vorm en stijl. In Nederland is de aandacht van kunstcritici en musea sinds de Tweede Wereldoorlog vooral uitgegaan naar abstracte en experimentele kunst. Het figuratieve van onze eeuw kwam daardoor op een zijspoor terecht. In Maassluis dus niet. Daarmee beschikt de gemeente over een middel om de culturele kwaliteit van de stad te verhogen of op te plussen, zoals die verdomde beleidsambtenaren het zeggen. Nou denkt u natuurlijk wat motten die sleepbootbemanningen met kunst, maar dat is op de eerste plaats een onderschatting van zulke bemanningen en op de tweede plaats een onderschatting van wat Maassluis tegenwoordig betekent. De stad is bezig zich te ontwikkelen tot een gewilde woonplek aan de Nieuwe Waterweg. Dat kun je aan de nieuwe wijken zien. Men is op zoek naar koopkrachtige burgers die willen wonen in een prettige en veelzijdige omgeving. Daar hoort een behoorlijk aanbod bij op cultureel gebied en dan is die bijzondere verzameling figuratieve kunst een pluspunt en geen kostenpost. Het hoort bij de mix van de stad om zo te zeggen, maar daar schijnen de grote lichten Gregor Rensen, Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corinne Bronsveld-Snoep geen besef van te hebben. Ze willen alles de deur uit doen dat niet rechtstreeks en direct met Maassluis te maken heeft. Dat is wel een heel bijzondere manier om invulling te geven aan de stedelijke leus ervaar Maassluis. Erg zuinig is Maassluis nooit geweest op deze artistieke schat. Een rapport in 2021 opgesteld door de kunsthistorici Linda Everstein en Lisette Luik stelt: er wordt niet verder verzameld en voor onderhoud en restauraties zijn financiële middelen niet direct beschikbaar. En de collectie staat weg te stoffen. Ook lezen wij dat het bestuur zich afvraagt of de collectie wel past in het maritieme verhaal dat de gemeente Maassluis wil vertellen. Linda Everstein en Lisette Luiks komen vervolgens met voorstellen voor een aangescherpte omgang met de collectie. Maar blijkbaar hadden Gregor Rensen, Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep ergens het werkwoord ontzamelen gelezen. Daaronder verstaan musea het kritisch uitkammen van hun collecties. Ze passen dit nu op een heel bijzondere wijze toe. Gooi alles op de markt waar Maassluis niet in voorkomt. Wat er overblijft kennen we dan misschien naast de modellen van de sleepboten ophangen in ons nieuwe museum. Weet je dat? Gelukkig zwelt het protest van het echte Maassluis, het Maassluis van de burgers, aan. Zij laten zich die schat niet straffeloos ontnemen door Gregor Rensen, Chef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corinne Bronsveld-Snoep met hun maritieme verhaal. Laat de godin van het scheur nog één keer uit de golf opreizen om ze levend te verslinden.

je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker, donker. Stik niet. Een geweldige opname met een diepere betekenis, zou je kunnen zeggen. In het donker. Tja, voor de Infernal Galoppo, zou je kunnen zeggen. Offenbach hier in de show. Zometeen, laatste onderwerp voor vandaag. We gaan het hebben over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over een Instagram-campagne tegen hokjesdenken. Het Humanistisch Verbond die gaat daarmee aan de slag. Herman den Bruin praat zometeen met de directeur van het Humanistisch Verbond, Robert Bodegraven. Maar eerst nog iets moois van de Cars. Luister mee naar Drive. Het Humanistisch Verbond start een campagne tegen hokjesdenken. Wat ze daar precies mee bedoelen, dat ga ik vragen aan Robert Bodegraven. Hij is directeur van het Humanistisch Verbond en in de uitzending. Meneer Bodegraven, welkom. Dag. hokjes denken. Dat heeft alles met de Pride te maken die we net achter de rug hebben, geloof ik. Hè? Want jullie willen dat voortzetten. Ja, ja. Nou, niet het Pride zelf natuurlijk. Maar... Het hokjes denken ook niet. Nee? Waar het ons om gaat is dat de Pride een aanleiding is om weer aandacht te vragen voor wat wij noemen hokjes denken. En in relatie tot de Pride gaat het dan vooral om het gesprek dat eigenlijk in de samenleving steeds breder gaande is over... Hoe beleven we nou onze genderidentiteit? Hè? Er zijn mannen en vrouwen, dat weten we allemaal. Dat zijn biologische klassificaties. Maar we weten ook dat er aan die rollen van mannen en vrouwen allerlei verwachtingen vastzitten. Verwachtingen waar heel veel mensen zich niet zo heel erg thuis bij voelen. Dus wat wij zeggen eigenlijk, als ik het heel kort moet samenvatten... Laten we elkaar nou de ruimte geven om ons te uiten zoals we zoals dat goed bij ons past, zoals dat bij onze identiteit past. En waar we eigenlijk toe oproepen is, laten we daar nou niet heel polariserend over spreken. Maar laten we met elkaar het gesprek aangaan en kijken hoe we elkaar de ruimte kunnen geven om onze eigen identiteit gewoon uit te leven. Ja, en dat kunt u via die Instagram-campagne, want dat wordt het, hè, of dat is het geworden, kunt u dat de mensen laten weten? Nou ja, dat gaan we in ieder geval proberen. En dat is een campagne waarin we elke dag eigenlijk een kort statement laten zien van iemand die zegt... laten we elkaar de ruimte geven. Laten we proberen elkaar te stimuleren om wat opener te kijken daarna. En wat meer ruimte te creëren. Gaat u een beetje tegen de tijdgeest in, want wij zijn goed in het oordelen, hè, als Nederlanders. Ja. Dat is, soms is een oordeel op zijn plek. Maar als een oordeel voortkomt uit eigenlijk een wat gesloten wereldbeeld, een gesloten mensbeeld. Dat betekent eigenlijk dat je hele grote waarheden hebt over hoe het leven in elkaar steekt en hoe je naar andere mensen kijkt. Dan zeggen wij vanuit het humanisme, zeggen we van nou, probeer het eens wat open te breken. Probeer jezelf nou eens uit te dagen. Om anders naar jezelf en naar de ander te kijken dan je altijd gedaan hebt. En misschien levert dat wel heel veel ruimte op. En misschien levert dat ook wel veel meer verbinding op tussen mensen. Nou, dat zijn mooie doelen om te proberen te bereiken in ieder geval. Hebt u een idee dat dat gaat lukken, dat het aanslaat bij de mensen? Hebben jullie er onderzoek naar gedaan of moeten we dat gewoon nog even afwachten? Deze campagne is een poging om daar wat tegenover te stellen. En mensen te helpen het net wat anders te doen. Ja, en elke dag verschijnt er dan een vraag online, hè? Ja, een statement of een vraag met een fotootje van iemand die je even herinnert. Hoe kunnen mensen daar kennis van nemen? Nou, het is een apart Instagram kanaal waar je op kan abonneren. Mm. En als je daarop abonneert, dan krijg je... Je moet wel een Instagram account hebben. Ja, maar dat hebben gelukkig heel erg veel mensen. Ja. Als je dan even aanklikt dat je daarop abonneert, dan krijg je elke dag zo'n briefje in je tijdlijn. En moet je dan nog een bepaalde code invoeren of een naam van het... Ja, het heet 365 dagen. Nou ben ik even... Zal ik even helpen? Ja, ik denk dat u me even moet helpen. Ja. 365 dagen reminders. 365 dagen reminders, dat is het. Dank u wel. En 365 dagen reminders op Instagram. Als je dat even opzoekt, dan kun je daarop abonneren. En dan krijg je elke dag zo'n berichtje. Ja. En komen er nog andere zaken tevoorschijn die met deze campagne te maken hebben? Of zegt u nou, dit moet het zijn en Nederlanders moeten dit doen? Of gaan jullie nog hiermee verder dan? Ja, een heel jaar in ieder geval, dat zeker? Ja, deze campagne is echt nu beperkt tot Instagram. Maar we doen als Humanistisch Verbond doen we nog veel meer. Dus we voeren ook vaker campagnes. En eigenlijk... als je dat volgt, dan zal je zien dat die boodschap toch altijd wel erg hierop lijkt. Ja. Dus eigenlijk zijn wij erop uit om in de samenleving meer verbinding tussen mensen te creëren. En mensen te helpen om niet al te gesloten wereldbeeld en mensbeeld te hebben. Dat is eigenlijk waar we aan bij willen dragen. Ja. Als mensen die boodschap tot zich willen nemen, dan kunnen ze ook op jullie website terecht, hè? Zeker, daar kan je ook terecht. Dat is humanistischverbond.nl. En daar vind je ook alle informatie over deze campagne, waarom we dat doen, wat we ermee willen bereiken en ook weer hoe je op dat Instagram-kanaal terecht kan. Oh ja, dat staat er ook nog op. Nou, dan kunnen mensen daar in ieder geval kennis van nemen. Het Humanistisch Verbond start met een Instagram-campagne tegen het hokjesdenken. Robert Bodegraven, de directeur van het Humanistisch Verbond, hij sprak erover met me. Ik dank u wel voor het gesprek en wens u heel veel succes met de actie. Tot middernacht, de late avond. Thank you. morning I see that girl go walking by. I know boys shouldn't cry. Here it comes again, that feeling. Here it comes again. When I see her look into his eyes, antieke van de Fortunes aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Lekker dus, hè? Here it comes again. Goed, het is tijd om afscheid te nemen. Het is mooi geweest voor dat laatste nummer voor vanavond is van de Beatles trouwens. En Girl komt er zo aan. Ik wens je een hele mooie nacht, welterusten. En ik hoop dat je zometeen mooie dromen hebt als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht, zoals altijd. Maar wat ik je nog wil meegeven is, als je even de tijd hebt en je denkt, ik wil graag weten wat er in de show zit, iedere dag, ga dan naar onze website www.delateavond.nl. En dan vind je rechtsboven follow. Als je daar even op klikt, daar vul je dan je e-mailadres in. En dan krijg je iedere dag e-mailbox de inhoud van de show. Dus www.delateavond.nl, rechtsboven, follow. Vul je e-mail in en dan komt het helemaal goed. Dan word je iedere dag op de hoogte gehouden. Goed, tot zover. Morgen is er een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She told when she was young that pain would lead to pleasure.